Astăzi suntem Matei, capitolul 21, versetul 28. În incursiunea noastră prin pildele Domnului Iisus, aceste istorisiri, povestiri cu tâlcul, ne numim noi, Domnul Iisus spune așa: ce părere aveți? Un om avea doi fii. Și apropo, doi fii se numește pildă de astăzi. După părerea unora, însă sunt trei fii. Cică în pildă asta, dar mă rog. Spune, un om avea doi fii. S-a dus la primul și i-a zis: fiule, du-te și lucrează astăzi în vie. Iar vie. Dar el a răspuns: nu vreau. Mai târziu însă i-a părut rău și s-a dus. Omul s-a dus și la celălalt și i-a spus același lucru. Adică ce? Du-te și lucrează în viana. Acesta a răspuns: da, stăpâne. Dar nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Primul, i-au răspuns ei, cu referință la lideri religioși din vremea respectivă, despre ei este vorba. Iisus le-a zis: adevărat vă spun că până și colectorii de taxe, sau vameșii, cum spune Conescu, și prostituatele, curvele, merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, căci a venit Ioan la voi umblând pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar colectorii de taxe și prostituatele l-au crezut. Și măcar că ați văzut acest lucru, nu v-a părut rău în urmă ca să-l credeți. Se pare că în ultimele două pilde, dacă vă aduceți aminte, împreună cu mine, Iisus, de fiecare dată, mă refer în ultimele două pilde, a spus o pildă care a răspuns la una dintre întrebările ucenicilor. Vă aduceți aminte? Pilda slujitorului neiertător. A fost un răspuns din partea Domnului Iisus la întrebarea lui Petru: auzi, Doamne, dar de câte ori să-l iert pe fratele meu care, parafrazez eu, îmi freacă urzica în nas? De 7 ori să-l iert? Iar Domnul Iisus i-a spus: nu, de 7 ori. Cum zice tradiția voastră, pentru că era o tradiția lor. Ci de 70 de ori câte 7. Iar pilda lucrătorilor viei, pe care o parcurgeam duminica trecută, în Matei 20, în capitolul anterior, da? În primele 16 versete, ea a venit ca răspuns din partea Domnului Iisus la o altă întrebare, și anume, tot prin protagonistul nostru favorit, Petru: iată, noi am lăsat toate lucrurile. Mă rog, toate lucrurile, da? Și te-am urmat. Noi ce răsplată vom avea pentru asta? Da? Iar Domnul Iisus a spus această pildă a lucrătorilor viei, cum în diferite perioade ale zilei, chiar în ceasul la 11-lea, 5 măsă, stăpânul viei tot a invitat oameni să lucreze în via lor. Însă am văzut acolo că problema era de atitudini. Atitudinile noastre determină realitatea noastră cu Dumnezeu, a relației noastre cu Dumnezeu. E bine, în perioada aceasta următoare, dacă vă aduceți aminte, suntem în săptămâna mare, cum ar veni, înaintea Paște, de fapt, ultima săptămână a Domnului Iisus petrecută în Ierusalim, vom urmări 3 pilde ca răspuns la altceva. Nu la ucenici, nu la întrebare, ci la provocare mai exactă. De fapt, la niște provocări adresate de lideri religioși din vremea respectivă. Și ne uităm în Matei, capitolul 21, să citim puțin contextul de la versetul 23. Apoi spune, Iisus a intrat în templu, în timp ce dădea învățătură, au venit la el conducătorii preoților și bătrânii poporului și l-au întrebat: cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Adică dă învățătură. Cine ți-a dat ție această autoritate? Însă, spre surprinderea lor, sunt sigur, Iisus le răspunde așa: vă voi pune și eu o întrebare. Iar dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri. Se cunoștea, apropo, facem o mică paranteză, că stilul evresc era să răspunzi câteodată la o întrebare cu altă întrebare. Dacă te ține. Cu alte cuvinte. Dacă te ținea. Și iată că Domnul Iisus se pune întrebarea aceasta, versetul 25. Potezul lui Ioan, de unde era? Fac pariu. Pe ce vreți voi? Că nu s-a așteptat la întrebarea asta. Din ce? Din cer sau de la oameni? Însă nu erau proști, pentru că o să spune, ei au început să vorbească între ei și să zică: dacă vom răspunde din cer, ne va întreba, atunci de ce nu l-a scăzut? Realitatea, să ținem minte realitatea asta, că e foarte important în pilda următoare, pentru a înțelege pilda, spune, de ce nu l-a scăzut? Ei recunoscând că nu l-au crezut pe Ioan. Iar dacă vom răspunde, spuneau ei, de la oameni, ne temem de mulțime, de popor, fiindcă toți l-au considerat pe Ioan un profet. Și prin aceasta se vede că ei nu l-au recunoscut ca fiind profet, omul lui Dumnezeu, deci având autoritate la Dumnezeu. Așa că i-au răspuns lui Iisus, nu știm, mințind bineînțeles, da? Așa pe față, cum facem și noi câteodată. Atunci și el a zis, nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acest lucru. Na. Și totuși Iisus le răspunde. Le răspunde în trei pilde. Pilda primă despre cei doi fii pe care o parcurgem astăzi. Și următoarele două, dacă vă uitați împreună cu mine, în același capitol 21 de la versetul 33 la 46, avem pilda viticultorilor sau pilda vierilor. O pildă foarte frumoasă. Și nu în ultimul rând, în capitolul 22, următorul, de la versetul 1 la 14, avem pilda nunții fiului de împărat. O pildă ca luna între stele. În toate aceste trei pilde, Iisus răspunde acestor provocări. Vă auziți aminte cu privire la ce anume era provocarea liderilor vremii? Cu ce autoritate faci tu? Cine te crezi tu? De ce faci aceste lucruri? Cine ți-a dat ție dreptul? Pentru că despre asta era vorba. La evrei, ca de altfel, nu m-am să schimba nici astăzi, totul era și este despre autoritate. Cine cel mai tare, de unde ai autoritatea? Este cu adevărat o autoritate? E o autoritate reală? Să înțelegem însă din capul locului, revenind la pilda noastră, pilda celor doi fii, și n-am găsit alt titlu mai bun decât doi fii, așa o semnativă aș fi putut trei fii. Cineva vorbea, apropo de pilda aceasta, cum care exista trei fii, apropo de trei fii. Și la treilea rămâne de văzut cine este, fiecare dintre noi. Dar Domnul Iisus spune așa, ce părere aveți? Sau ce credeți? Un om avea doi fii, s-a dus la primul și a zis, fiule, du-te și lucrează. Și acesta a zis, nu vreau! Cunoașteți răspunsul, părinții? Are aviz, da? Este un răspuns pe care un părinte niciodată nu-l va uita. Și un copil niciodată nu va conteni câtă vreme este copil, până la anumită vârstă, în funcție de tratamentul și, mă rog, și alte lucruri pe care părinții aleg să-l administreze copilul, nu va continua să-l răspundă, să-l dea părinților. Nu vreau! No. Și bineînțeles, acest răspuns este însoțit din bătăi din picioare, datul capului pe spate, sau cum făceam eu, am auzit eu când eram mic, când nu vroiam să merg pe jos, pe picioare mă refer, da? Ce credeți că făceam? Pur și simplu deveneam ca un stâlp și ne dăm drumul. Ca o blană. Bum! Era cam periculos acest nu vreau. Această formă de protest. Nu-mi plăcea să merg pe picioare. Ce drept nici astăzi. Da. Și se vede, se simte. Și tocmai ăsta e unul din sfaturile cică sănătoasele doctorului. Să mergi cel puțin 4 km, 5 km pe zi pe jos. Unii dintre noi zâmbim, poate atâta fac pe drum până la serviciu și înapoi, da. Dar cică trebuie să mergi deodată toți cei 4-5 km și să-i mergi rapid, mers voios. Da. Pilda celor doi fii. Elementele acestei pilde trebuie să înțelegem și mai ales în contextul pe care l-am citit. Și anume, avem un om și țin la ce se referă. E vorba despre Dumnezeu, da? Care avea o vie. Clar. Și pilda trecută, stăpânul cu via. Și înțelegem Dumnezeu cu poporul său prin extensie biserica, da? Și de ce nu toată lumea la urmă, că toți suntem mai lui. Dar cu doi fii, spune aici, cu doi fii, pe care îi trimite să lucreze în via sa. Versetul 28 spune, du-te și lucrează în via mea. Răspunsul primul dintre cei doi spune, nu vreau, nu se duce, dar spune frumos aici, în versetul 29, mai târziu însă i-a părut rău. Și s-a dus. Nu se dă drumul în cap. Da? Mai târziu regretă și se duce. Al doilea însă spune, sigur, dar să trăiți, cum să nu? Dar nu se duce. E foarte simplă. E atât de simplă pilda asta încât e enervant de simplă. Însă oare ce să înțelegem? Și nu să preocupățim prea mult, prea multă vreme. Imaginați-vă lucrurile care nu vă plac. Da? Să continuăm imaginea asta. Când eram mici la părinți și părinții ne cereau să facem lucruri. Să ne amintim, da? Du-te și du-și tu gunoiul. Oare de ce era așa de greu treaba asta? Că mi se pare una din cele mai... Mai ești tu afară, te mai uiți. Mă rog, mai dai de un miros. Mă rog, depinde cât de curățenie este la cubelă sau, mă rog, unde te duci să duci gunoiul? Dar de ce era așa de greu? Da? E ca și cum, ca să înțelegem despre ce este vorba, Dumnezeu ne spune, fă cu tare lucru. De exemplu, știm că Dumnezeu ne cere să fim misionari. Da? Și misionali. Să avem această mentalitate, această viziune de a înțelege că oriunde suntem mărturie. Suntem misionari. Trimișa lui Dumnezeu, da? Acum, gândiți-vă, cum facem noi cu... Știm că asta e voia lui Dumnezeu, da? Ne-a trimis pe toți. Ajungem ea și citim versetul acesta. Ne aducem aminte de marea trimitere, care, din păcate, e marea omitere. Pentru mulți, din păcate. Dacă n-ar fi așa, lumea noastră ar fi alta. Biserica ar fi alta. Și zicem noi, da, m-aș duce, zice Dumnezeu, du-te, în Africa. Și eu zic, ai zis Grecia? Că îmi place mâncarea grecească. Sau ai zis cumva Italia? La Roma mai vedem și noi ceva, lucruri antice, da? Acolo, leagărul civilizației grecești și mai departe. Numai așa facem noi. Avem probleme cu lucrurile care ni se spun să le facem. Da? Mă rog, trebuie să fim responsabili, trebuie să avem, să umblăm puțin la logica lucrurilor, la înțelegerea fenomenelor, la înțelegerea proporțiilor, situațiilor din viața noastră, ca să putem să răspundem altcumva la lucrurile care ne se cer. Dar se pare că problema asta, când cineva își cere să faci ceva, e o problemă pentru mulți dintre noi. Iisus a pus o singură întrebare. Care dintre cei doi fii a făcut voia tatălui? Pildă era simplă. Un om avea doi fii. A spus, mergi și lucrează în via mea. Unul a zis, nu vreau! I-a părut rău de atitudinea asta. Și apropo, când spune aici, în versetul 29, nu vreau, vreau să înțelegem despre ce nu vreau este. Este exact la care spuneam eu mai înainte. Nu vreau! Deci, așa, ostentativ, direct, în niciun caz nu mă duc. O jignire să spui. Apropo, știți că în lege, în legea ebraică, un copil care n-a ascultat de părintele lui era pedepsit. Ca să nu mai vorbim de un copil care necinstea pe părintele lui. Pedeapsa era cu moartea. Era un lucru de joacă aici. Imaginați-vă, cuvintele Domnului Iisus nu au rămas neînțelese. Simplă pildă aceasta, dar foarte clară. Și avea să devină și mai clară. Primul a zis, nu vreau. Și întrebarea Domnului Iisus, care dintre cei doi fii a făcut voia tatălui său? Răspunsul a fost desigur. Primul, mă, serios. Păi că zicea, nu vreau. Da, dar spune că mai târziu a părut rău și s-a dus. Al doilea a zis, mă duc, dar s-a dus. Și bineînțeles că răspunsul, într-adevăr, este primul. Dar vreau să înțelegem un pic. Oare a fost primul cel care a făcut voia tatălui? Pentru că am putea spune că în realitate nu a făcut voia tatălui, pentru că intenția lui primară a inimii lui a fost, nu vreau. E clar, o atitudine rebelă, o atitudine de împotrivire față de tatăl său, de nerespect. În niciun caz nu lua în serios autoritatea tatălui său, că i-a spus, du-te și lucrează. Da? Deci înțelegem lucrul ăsta. Totuși Domnul Iisus pune această pildă ca o oglindă în fața liderilor religioși. Ia uitați-vă aici. Și la întrebarea, care dintre cei doi fii a făcut voia tatălui? Ei se uitau în oglindă. Dar s-au prins ei oare? Ne prindem noi oare? Răspunsul Domnului Iisus la provocarea acestor lideri religioși, cu ce autoritate faci tu acest lucru? Cu ce autoritate înveți tu pe popor? Cu cine ești tu? Cu cine crezi tu? Este, spuneam, devine foarte direct și clar la adresa lor. Uitați-vă în versetul 31. Spune așa, adevărat vă spun că până și colectorii de taxe sau vameșii și prostituatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, voi, mai mari poporului, cei care trebuie să fiți exemple pentru popor. Înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu merg vameșii. Apropo, cine erau vameșii? Trădătorii de țară și de neam. Trădători erau. Nu exista o speță mai gravă decât un vameș. Și prostituatele. Nu te asociai cu așa ceva. Spune Iisus, înaintea voastră merg în împărăția lui Dumnezeu aceștia. Și nu se oprește aici, spune mai departe, în versetul 32, spune, căci a venit Ioan la voi, o să las cum continuă Iisus, că vedeți că pilda aceasta este o paranteză între problema pe care ei au pus-o și spune, spune-ne, cu ce autoritate faci? Și răspunsul lui Iisus a spus așa, vă pun și o întrebare, da? Versetul 24, citeam. Cu ce autoritate a făcut Ioan? De la Dumnezeu sau de la el? Și spune, a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptății. Deci e clar că a fost un neprionit. Și nu l-a scăzut. Dar colectorii de taxe și prostituate l-au crezut. Vedeți, e oglinda aceasta. Uitați-vă și comparați-vă cu cine trebuie, ca să înțelegeți că față de vame și prostituate care l-au crezut pe Ioan, voi nu l-ați crezut. Și măcar că ați văzut acest lucru, adică au avut dovezi clare a mărturiei lui Ioan, de unde venea, ale cui cuvinte vorbea el, la Dumnezeu, era un profet, da? Nu v-a părut rău la urmă ca să credeți. Expresia nu v-a părut rău, nu v-ați pocăit. Pentru că despre asta e vorba. A te căi ca să-l credeți. O pocăință adevărată. O pocăință care îmi pare rău pentru a crede în Dumnezeu. Nu îmi pare rău că am fost prins. Da? Acum, aplicația aceasta trebuie să o luăm în dublu ei sens. Și anume, aplicație pentru liderii religioși de atunci, cei care l-au provocat pe Iisus, dar trebuie să nu ratăm aplicația pentru noi. Să ne ocupăm de aplicație pentru liderii religioși de atunci. Deci, aceștia erau cel de-al doilea fiu. Clar? Da? Sau nu? Păi da. Că ei nu spuneau nu vreau din prima. Sau pe față. Spuneau, da, Doamne, cum să nu? De toate făceau. Dar în realitate nu cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a luat aminte în Matei 13, când a început pildele, a spus, poporul acesta, citând din Isaia, mă cinstește cum? Cu buzele. Dar inima lor este departe. Spune, și nu vreți să veniți la mine. V-am gândat din fluier, v-am făcut de toate, v-am abordat de toate modurile posibile, dar nu vreți să veniți la mine ca să vă vindec. Spune Domnul Iisus acolo. Erau cel de-al doilea fiu, care a spus că se duce, dar nu s-a dus. În comparație cu vameșii și curvele care s-au pocăit la predicarea lui Ioan, reprezentați de primul fiu, da? Aparent a spus, nu mă interesează. Și totuși s-au răzgândit. Liderii religioși nu au făcut-o. N-au regretat asemenea primului fiu. Nu se observă nicio formă de regret. De fapt, asta se vede în faptul că ei, după aceste lucruri, s-au plănuit, de fapt au continuat cu planul pe care l-a început să demut, și anume de a-L ucide pe Iisus. Și așa au făcut. Vameșii și prostituatele au primit botezul lui Ioan, un alt lucru important. Botezul, dacă vă aminte, era despre botezul pocăinței. Ca o dovadă clară a pocăinței. Spune, au recunoscut că Ioan era de la Dumnezeu, de-aia au primit botezul. Pe când liderii religioși nu s-au botezat, nici prin calma trecut lor să facă acest lucru. N-au recunoscut autoritatea, deci, dumnezeiască a lui Ioan ca profet. Și astfel, cum spune aici, nu v-a părut rău ca să-l credeți. E clar că aplicația aceasta, cum spuneam, era ca oglindă pentru liderii religioși. La provocarea aceasta, bă, dar cine ești tu? Cu ce autoritate spui? Dar hai să ne punem întrebarea, să nu pierdem vremea, în dreptul nostru. Cum ne vedem noi? Ce aplicații are această pildă, ea fiind o oglindă și pentru noi astăzi? Ce aplicații găsim pentru noi? Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm și trebuie să-l verificăm în viața noastră, și nu e prima dată când eu vorbesc despre lucrul ăsta, pare că asta e problema noastră, una din problemele noastre mari ale bisericii de astăzi, și anume, trebuie să fim împlinitori, nu... Iacob spune ascultător, dar aici cazul pildă este vorbitori. Nu trebuie să fim împlinitori, nu vorbitori ai voiei lui Dumnezeu. Asta e diferența între a-L cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște despre Dumnezeu. Diferența este în împlinire. Una dintre nevoile uriașe ale Bisericii Hristos de astăzi, aceasta e, de a fi împlinitori, de a face ceea ce auzim, ceea ce ni se spune, ceea ce știm. Iisus, apropo, spunea că am mai subliniat acest lucru. Deschideți cu mine la Matei, capitolul 7. Câteva pagini bune în urmă. Matei, capitolul 7, versetul 21. Citim un pic câteva versete de acolo. Versetul 21. Matei 7 cu 21. Nu oricine zice ce? Observați? Nu oricine ce face? Spune, vorbește ce? Doamne, Doamne! Doamne în sus, Doamne în jos. Cum avem noi obiceiul? Doamne iartă-mă, Doamne iartă. Doamne ajută, Doamne ajută. Și mai departe. Nu, spune. Nu oricine spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Acum să ne gândim un lucru. Cum e viața noastră în ce privește acest lucru? Domnul Iisus spune, nu cel care spune, Doamne, Doamne. Și apropo, cuvintele acestea nu sunt așa goale, goale. Nu, ele spuse cu pioșene chiar, chiar într-un context de sensibilitate. Doamne, Doamne! La urma urmei, Domnul Iisus vorbește unui popor care avea habar bun. Bine, tot cunoșteau pe Dumnezeu. Nu erau păgâni. Și spune, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Vedeți? Se aplică exact la ce spune Domnul Iisus în pildă. Care dintre cei doi fii a făcut voia Tatălui? Cel care face voia Tatălui. Spune mai departe, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, vorba despre ziua judecății, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi cei ce săvârșiți fără de lege. Și urmează exemplu casei zidite pe stâncă și pe nisip. Pentru că spune, pardon, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește va fi asemănat cu un om înțelept, care zidește casa pe stâncă. Și care nu doar aude și nu le împlinește, este ca un om care zidește casa pe nisip. De asemenea, Iisus mai sublinează acest lucru și în Matei 28. Spuneam mai la început despre unul din lucruri pe care știm că Dumnezeu ne spune să-l facem. Matei 28 cu 20. Vă auziți ce spune acolo? Mergeți în toată lumea, la orice făptură, predicați Evanghelia și ce spune acolo? Că cei care cresc spune ce să faceți cu ei. Și învățându-i să vorbească, să discute, să meargă la biserică. Asta e problema noastră de astăzi. Mergem la biserică, dar nu suntem biserică. Pentru că ce avantaj, cum e realitatea noastră dacă mergem doar la biserică și nu suntem biserică acolo unde suntem, mai ales acasă, unde măștile pică, cenzura e dată jos, unde suntem, cine suntem? Nu? Și învățați-i să păzească tot ce m-am poruncit. Cuvântul păzi este același cuvânt pe care Domnul Iisus îl spune deseori și o să ajungem la el când spune, dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă iubirea de mine, înseamnă să păziți poruncile mele. John Stott spune că măreția în împărăția lui Dumnezeu se măsoară în ascultarea față de el. Mare cu adevărat împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă vorbe, ci împliniri, fapte. Și Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Că nu putem spune altceva mai bun. Doamne, ajută-ne la asta. Spunea acest om în Creștinismul Autentic, o carte extraordinar de bună. Creștinism cu adevărat. Creștin cu adevărat. Deci primul lucru pe care ne înțelegem în această pildă ca aplicație la noi. Trebuie să fim împlinitori. Nu știu dacă aș putea spune, nu știu cum să spun mai clar. Trebuie să ne fie clar. Dorința noastră nu trebuie să fim teoreticieni, ci împlinitori. Nu vorbitori ai voie lui Dumnezeu despre Dumnezeu, ci împlinitori al lui Dumnezeu. Ai voie lui. Al doilea lucru, trebuie să vorbim și trebuie să ne punem în fața noastră, în dreptul ochilor noștri și în dreptul inimii noastre, mă auziți? În dreptul fiecare dintre noi, ce? Un pericol, și anume, care e un păcat de fapt? Procrastinarea. Și aia. Amânarea se numește. E un cuvânt împrumutat. Amânarea este unul din aspectele pentru care noi, motivele pentru care noi nu ajungem să facem ce spune Dumnezeu. Se lasă. Și l-a călcat carul pe lasă. Lasă că mă scol eu din mijlocul drumului. Știți care e problema? Citeam un studiu psihologic despre amânare. Și ce se întâmplă în căpuțul nostru? Când amânăm. Ne facem planuri. Știm ce trebuie să facem de multe ori ce e bine, dar fiți atenți cum facem noi. Atunci când zicem, Dar nu acum, mai încolo. Lasă că nu astăzi, mâine sau luni, de luni. De luni. Și la începutul anului, cum spunem? Anul ăsta voi citi Biblia. Voi slăbi, voi face exerciții fizice. Voi merge în vizite, mă duc la părinții, sunt mai des părinți. Sau mă știu ce alte, mă las de furt, de furat la serviciu și alte lucruri de genul ăsta. Doamne, câte nevoi nu sunt. Dar în capul nostru, când ori de câte ori zicem, o să fac, o să fac, se elimină unul din hormonii fericirii. Se numește, mi-am notat aici, endorfină. Endorfina cu serotonina, hormonii cerebrali ai fericirii. Deci ori de câte ori spune, nu acum, mâine, o să fac, da, o să fac. De fiecare dată se elimine câte o doză de asta de fericire. Și astfel se explică cum amânarea devine ca un drog. Este aceeași doză, apropo, e foarte ciudat, care se elimină atunci când facem ceva. Nu-i ciudat. Să ajungi să fii tu atât de prostit de pentru că păcatul asta face. S-a demonstrat în nenumărate situații, mai ales în domeniul pornografiei, la capitolul ăsta, cum păcatul distruge creierul, ne distruge funcționalitatea, reglajele pe care se comandă aici. Iată cum se... Să ajungi tu să te simți la fel de bine când zici, nu acum, mâine. Ca atunci când spun, da, fac și fac. Și astfel ajungem experți ai bunelor intenții. Da, sigur o să fac. Apropo, dacă ar fi să scrii pe listă lucrurile pe care ți le-ai propus să le faci, ai zis că le faci. Hai să nu numai anul ăsta, să nu fim așa răi. Dar vreau să spun viața întreagă. Câte lucruri am zis că facem? Oare care e realitatea? Nu râdeți că e de plâns, să știți. N-am mai spus de multe ori chestia asta. E trist. Ajungem să fim experți în bune intenții, ajungem să fim experți ai planurilor bune. Suntem meseriași unii dintre noi. Pai de mine, așa de bine știm ce și cum și când și unde și cu cine și de ce și pentru cine și pentru ce. Sherlock Holmes era mic copil. Știm totul, toate întrebările posibile. Dar doar atât, nu reușim să facem ceva. Pentru că, frații mei, o să vedem că ajungem mai departe și anume să ne punem întrebarea. Băi, dar care este realitatea înțelegerii Harului Dumnezeu din viața noastră? Pentru că astăzi se vorbește despre harul ieftin și credința ușuratică sau ușoară. Ați auzit de lucrul ăsta? Cheap grace, easy believism se numește. Dacă dați de termenul acesta în engleză pe internet. Harul ieftin și credința ușoară. Care dau naștere ambele aceste credințe, aceste ideologii, aceste convingeri la urma urmei, la mulți sau la mai mulți vorbitori decât făcători sau împlinitori. Știți, sunt mulți oameni care spun cu gura, Iisus este Domnul. Dar eu vă întreb, al cui Domn? Pentru că dacă nu e Domnul meu, spuneam că cea mai profundă, măreață, afirmație, declarație pe care creierul nostru o poate concepe și o poate declara este această cuvinte. Iisus Hristos este Domnul meu. Asta e diferența. Mulți îl vor pe Iisus ca Domnul, dar se scape de iad. Vă luați aminte? Și în Luca se sublinează. De ce ziceți Doamne, Doamne? 6:46. Dacă nu face ce spun eu. Vedeți? Dacă înțelegem greșit doctrina mântuirii prin har și prin credință, ajunge să tragem concluzia greșită, bineînțeles, că acere ascultare pe lângă cuvintele lui Dumnezeu ar însemna cumva legalism. Ca fiind o condiție a mântuirii prin fapte chiar. Nu, fraților, este ceva normal. Un măr va face mere. Nu se căznește. Dacă nu mă credeți, mergeți lângă măr și nu vreți să auzi niciodată. Așa mă chinui să fac mere. Nu, face mere, că de-aia e măr. Și totuși pentru noi nu este clar lucrul ăsta. Harul ieftin. Devenim experți în intenții bune. În planuri bune, dar nu facem ceva. De ce? Pentru că cumva ajungem la convingerea aceasta ușurată despre Harul Dumnezeu și respectiv despre credința adevărată. Adevărul nu este acesta. Hai să numim adevărul. Împlinirea poruncilor Dumnezeu și are un loc bine terminat. Spus chiar de Domnul Iisus. Deschideți cu mine la Ioan capitolul 14. Nu mai pierdem vremea. Ioan 14. Din capitolul 14 sunt câteva versete. Toate sunt faine, dar să punctăm câteva. Ioan 14 cu 15. Ioan 14 cu 15 spune așa. Dacă mă iubiți, versetul care menționam mai înainte. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Observați? Dacă mă iubiți, veți păzi. Nu spune, veți vorbi frumos, elocvent. Veți cânta despre poruncile mele. Da? Nu. Veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Prima parte importantă. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Deci măsura iubirii noastre față de Dumnezeu se măsoară în ce? Care este? Împlinirea poruncilor lui. Nu doar să știm despre ele. Și versetul 23 spune, dacă mă iubește cineva, ce va face? Va păzi. Va păzi cuvântul meu. Vedeți, asta sunt cuvintele Domnului Iisus. Învățătura adevărată, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și are un loc bine terminat în trăirea noastră. Înseamnă fapte, nu vorbe. Dați mai departe, poate noi nu mai dăm nimic, Ioan 15 cu 10. Spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Vedeți, exemplul este Domnul Iisus. Nu spune, știi, eu sunt Dumnezeu, n-am nicio problemă, eu oricum sunt perfect. Nu, nu, nu. Deci, vrește, venirea lui pe pământ a însemnat ascultarea din capul locului. În Evrei se spune despre ascultare până acolo încât spune că a plâns cu strigăte amare. Ascultarea nu înseamnă că doar așa o față zâmbitoare. Ascultarea lui Dumnezeu nu este fun întotdeauna, nu e distracție. Ce? Noi facem doar lucrurile care ne plac? În care lume? Vă place să te vătreziți dimineața la 5? Să mergeți la muncă, iarna, pe frig? Să mai parte. Nu, de ce nu asta? Nu, dar facem. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Și versetul 14 chiar spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Vă spuneam și cu alte ocazii că cuvântul prieten aici este, pe care Iisus îl folosește în greacă, este prietenul împăratului. Prietenii împăratului. Prietenii împăratului erau prietenii împăratului. Cuvântul cel mai important nu este prietenii, ci împăratului. Nu trage și jetul cu Dumnezeu cu alte cuvinte. Pavel răspunde în aceeași notă și spune 1 Corinteni 7 cu 19. În 1 Corinteni Iisus, Pavel vorbește acolo despre mai multe lucruri. În cazul circumcizii, 1 Corinteni 7 cu 19 spune, circumcizia nu e nimic. Și necircumcizia nu este nimic. Ci importantă, zice stare, ce este? Ci importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Iată pe Apostolul Pavel, care nu spune, știți, hai să nu fim așa de duri cu faptele, da? Că noi trăim prin har. Nu spune, frații mei, ceea ce contează cu adevărat este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Și încă un verset în 1 Ioan, mergeți cu mine, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3 și 4. Spune, prin aceasta știm că îl cunoaștem. Lucrurile lui Ioan sunt foarte personale. Este ăla care stai cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Spune, nu vă povestesc ce am auzit la alții. Nu, nu, ce am văzut cu ochii mei. Ce am pipăit cu mâinile mele, ce am simțit. Spune, prin aceasta știm că îl cunoaștem. Dacă păzim poruncile lui. Știți de ce mulți creștini au probleme cu convingerea că sunt mântuiți? N-ați văzut, sunt credincioși care spune, oi știi, întrebați-i, e sigur pe mântuire. Mai auzi așa, în anumite categorie, mai la țară și mai în vârstă. Păi știi, eu muică. Păi frații mei, uite, spune aici. Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Cum? Dacă păzim poruncile lui. Cel ce zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. Minciuna aduce întotdeauna siguranță. Vom fi întotdeauna nesiguri când trăim în minciună și când nu ne iubim pe Dumnezeu la modul faptic. Deci trebuie să ne amintim că adevărul înseamnă așa, împlinirea poruncilor, ce face? Vă aduceți aminte din versetele care spuneam înainte. Împlinirea poruncilor dovedește ce? Dragoste față de Dumnezeu? Dovedește credincioșie? Rămânem în el așa cum Iisus a rămân? De asemenea, dovedește importanță? Nu faptele, circuncizii, necircuncizii, să merg la biserică, să nu la biserică, să dau 10 ore, să nu dau 10 ore. Nu ăștia sunt cele mai importante. Ascultarea de Dumnezeu, de poruncile Lui. Și 1 Ioan 2, 3, spune așa. Vreți să fiți siguri? Siguranța. Este ascultarea de poruncile Lui. Trebuie să ne amintim astfel mereu că atunci când împlinim poruncile Lui Dumnezeu, nu ne câștigăm mântuirea. De fapt, facem ceva care e normal pentru un mântuit. Suntem normali urmași al lui Hristos. Pentru că asta înseamnă creștin. Urmași al lui Hristos. Sau cum spune Domnul Iisus, slujitori neternici, Luca 17:10, spune Domnul Iisus, tot așa și voi când faceți ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște sclavi netrebnici sau nevrednici. Netrebnici este cuvântul lui Cornescu. Nevrednici de laudă. Am făcut ce? Ce eram dator să facem. Adică, știți, mă, că mi-e clar, asta este munca mea, asta este slujba mea, asta, fac ceea ce trebuie să fac, nu comentez. Eu m-am înscris, eu am dat cu bățul, fac exact ceea ce mi se spune. Pentru că eu am decis. Asemenea cu Domnul Iisus, trebuie să ne amintim mereu. Împlinirea poruncilor nu este ca să fim mântuiți, mai mântuiți, nu, nu. Ci pentru că suntem mântuiți. Oricum se leagă de ce spuneam duminica trecută. Diferența între mântuire și răsplată. Mântuirea e prin credință, răsplătirea e prin fapte. Și cel care este mântuit, ce face? Face fapte vrednice de pocăința lui. Dacă vreți, încă un verset, nu-i departe de unde am rămas noi în Ioan, Tit, capitolul 3. Și o să rămânem puțin acolo, citim două texte din Tit, ca să vedeți cât e important această epistolă. Tit era tânăr, ca și noi, ca și cei mulți dintre noi. Nici o ofensă, apropo, la vârstă, nu? Unii suntem tineri și în alte moduri. Tit, capitolul 3, versetul 4, la 7, spune, El ne-a mântuit, cum? Însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Cum? Și mergem mai departe, sunt câteva versete, dar spune, ne-a mântuit nu datorită faptelor, ci datorită milei Lui. Dar zi transformării pe care o face și curățirii pe care o face Duhul Sfânt. Apropo, observați, spune aici, prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Observați corelare cu ce spune Domnul Iisus lui Nicodim. Nu intri în părăția lui Dumnezeu dacă nu ești născut din nou. Cum se face nașterea din nou? E această spălare, transformare pe care o face Duhul Sfânt. Că cine e născut din carne, este carne. Cine e născut din Duh, este din Duhul Dumnezeu. Și mai spune Tit, capitolul 3, versetul 1. Uitați cum spune Pavel Timotei așa. Părintește, amintește-le să fie supuși conducătorilor și autorităților, să fie ascultători și mai departe ce spune? Gata pentru orice faptă bună. Gata pentru orice faptă bună. Observați locul faptelor. E vorba despre practica mântuitului. Orice faptă bună. Versetul 8. Acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri pentru că cei ce l-au crezut în Dumnezeu să caute să fie ce? Uitați ce frumos spune. Să fie fruntași în a face fapte bune. Mă oare de ce e greu de înțeles lucrul ăsta? Că nouă ne stă bine, nu? Ca și copiii lui Dumnezeu, să facem bine. Vorba unuia, bă, stăm așa de acri, poate că am fost botezați în noțet. Și ne-e așa de greu să facem binele pentru că suntem bolnavi aici. Care e problema? Am uitat că suntem mântuiți prin har. Că oricum nu este lipirea trecută, nu e niciunul mai meritos. Și totuși Dumnezeu ne-a mântuit prin credință. Și spune mai departe, aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni. Și versetul 14, ai noștri trebuie să învețe să fie fruntași și în fapte. O să de câte ori spune cu faptele bune? Gata pentru orice faptă bună. După aia spune să fie fruntași în a face fapte bune și după aia să fie fruntași în fapte bune. N-au înțeles? Păi se pare că e greu de înțeles lucrul ăsta. Pentru a ajuta la nevoie urgente, să nu fie neroditor astfel. Păi, normal că nu facem nimic, ne apucăm de prostii. Ca și concluzii. Cu ce rămânem? Dacă uităm totul, da? Dacă uităm că Dumnezeu vrea să fim împlinitori și nu doar vorbitori, da? Dacă uităm de problema asta a credinței ușuratice și a harului ieftin, da? Dacă uităm lucrurile astea, să nu uităm ce? În lumina acestei pilde, spunea că este ca o oglindă. Ăștia de pe vremea lui nu s-au văzut. Întrebarea este, ne vedem noi? Care e întrebarea Domnului Iisus din pildă? De ce stare? Păi vă să aminte. Un om avea doi fii și zice, du-te la unul și lucrați în viața. Nu vreau! I-a părut rău, s-a dus. Al doilea spune, mă duc! Și nu s-a dus. Care e următoarea întrebare? Care dintre cei doi fii a făcut voia tatălui? Care a făcut? Și întrebarea asta e pentru noi. Ce fel de fiu sunt eu? Care dintre cei doi fii sunt? Să nu ziceți că sunt al doilea. Al treilea, pardon. Mai cumoți. Din păcate, se întâmplă întrebarea asta, oare o fi și astăzi la fel? Vame și prostituatele intră înaintea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu înaintea noastră? E trist. Este trist, dar am văzut că atunci, acolo unde biserica lui Dumnezeu trăiește, dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, vame și păcătoși și prostituatele vin la mântuire. Pentru că îl găsesc pe Iisus. Dar noi ne putem baricada și ne considerăm oarecum mai meritoși decât alții. Ce fel de fiu sunt eu? Ce fel de fiu ești tu? Unul care face voia lui Dumnezeu nu este decât două alternative. Care face voia lui Dumnezeu sau cel care nu face voia lui Dumnezeu. Doar că spune că face, dar nu o face. Putem să ajungem să avem din tonul ăsta vorba lui Eminescu, în poezia Codru. Iar noi locul lui ne ținem cum am fost, așa rămânem. Dar cum rămânem? Cum am fost? Hai să fim serioși. Nu mai suntem așa. Ascultarea, adică trăirea în confruntarea lui Dumnezeu este ce care face diferența. Restul sunt vorbe curate. Restul sunt planuri goale. Ne simțim noi bine că avem planuri. Ne umplem agenda. Apropo, am o experiență personală la capitolul ăsta. Mi-aduc aminte când îmi plăcea să fac, să-mi notez, să am jurnal. Băi, și câte lucruri frumoase scriam acolo. E fenomenal ce debitează mintea noastră la capitolul ăsta. Dar sunt goale dacă nu facem diferența prin ascultare. Din fericire, din nefericire, prea mulți oameni au nevoie de un Hristos răstignit care să le ofere iertare și mântuire, dar nu de un Domn care să le conducă viețile. Și asta e diferența mântuirii adevărate. Pentru că, vedeți, ascultarea față de Dumnezeu, ce spune El, este o dovadă a loialității față de El. Așa o ia personal. Ați susținut că de o bucată de vreme, de fapt, dacă vreau să mă gândesc la toate pildele, toate aplicațiile pildelor Domnului Iisus, duc aici. Dumnezeu o ia în personal cu mine și cu tine. Nu ierți? Înseamnă că mă recizești pe mine. Tu nu știi cum te-am iertat eu. Da? Te crezi mai bun? Înseamnă că n-ai înțeles harul meu. Doar spui din gură, înseamnă că habar n-ai, nu mă cunoști. Pentru că nu ești cu mine, nu ești în mine. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Se mai spune un lucru. Dorințele și intențiile bune nu se pun. Asta e tristul adevăr despre acest lucru. Dorințele, oricât de bune și frumoase ar fi, intențiile bune, nu se pun. În Împărăția Lui Dumnezeu nu se pun. Sunt, imaginați-vă, ca un cadou, de fapt, ca un cadou care e un ambalaj frumos, atrăgător, dar e gol prin înăuntru. A zis că să mai fac prank-uri de genul ăsta, să mai fac, cum se numesc ăștia? Surprize. Farse. Eu am făcut un cadou de genul ăsta. Am luat un mic ursuleț. Băi, și l-am învelit în atât de multe hârtii, încât săraca Claudia a obosit desfăcând la el. Era de multă vreme, n-a mai multă minte în cap. Mi s-a părut mie că a fost interesant. Mai târziu m-am prins. Oarecum. Dar știți că este o vorbă. Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Poți să-ți dorești să fii credincios, să fii cu Dumnezeu, să-ți placă de El. Poți să-ți dorești de care vrei. Poți să și planifici. La anul, pe vremea asta, da, mă las de cutare și de cutare. Nu merge așa. Petru ne învață un lucru foarte simplu. Știți versetul ăsta? Întâi Petru 3:15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos cum? Ca Domn! Asta e problema cu noi. Vrem Mântuitor, vrem și prieten, vrem și tată, cum să nu? Vrem de toate. Dar Domn e mai greu. Auzim adesea afirmația asta cu pretenție de maximă. Teoria ca teorie. Dar practica ne omoară. Hai mă să fii serioși. Mă gândeam la treaba asta. Pe cine a omorât practica? De fapt, dă viață. În pilda aceasta, practicarea legilor lui Dumnezeu, împlinirea legilor lui Dumnezeu, aduce viață. Și nu orice fel de viață. Viață veșnică. Hai să încheiem cuvintele Apostolului Petru. L-am citat mai mult pe el astăzi. 2 Petru, capitolul 1. Și uitați-vă cum înțelege Petru, bineînțeles, la Duhul lui Dumnezeu, că înseamnă a face, nu a vorbi. În 2 Petru, pardon, versetul 5, spune, de aceea, de obicei cuvintele se arată că ce v-am zis mai înainte. Și ce se zice mai înainte? Că Dumnezeu ne-a dăruit tot ca să trăim în ascultare de El, dar totul ne-a dat. Nu ne zice nimic. De nici unul ca să spună, știi, dar nu știi tu povestea mea. Nu se pune. De aceea, pentru că Dumnezeu ne-a dorit totul, spune, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră, ce? Virtutea. Curinescu spune fapta. Fapta. La faptă, cunoașterea. La cunoaștere, înfrânarea. Vedeți, e ca un lanț așa, ca o scară. Da? Cunoașterea Dumnezeu a trebuit să ne ducă la înfrânare, la modificarea comportamentului. Înfrânarea la răbdare. Răbdarea la evlavie sau caracter dumnezeiesc a trebuit să asemănă mai mult cu Hristos. Iar spune evlavia la dragoste frățească și dragostea frățească la dragostea de oameni. Iubind nu numai pe frați. Da? Căci aceste lucruri spune, dacă sunt aceste lucruri ale voastre și abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici, uitați-vă cum spune aici, ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, frații mei, pilda aceasta este despre a fi eficient, de a nu fi orb. Spune mai departe, dacă zice că acest lucru spune, ești cel puțin miop. Nu vezi bine lucrurile. Ai impresia că le vezi, dar nu le vezi. Ai uitat că ai primit curăția de vechile tale păcate, versetul 9. Spune, străduiți-vă. Versetul 10. Chiar mai mult, întăriți-vă chemarea și alegerea voastră, pentru că făcând aceste lucruri nu vă veți împiedica niciodată. Vedeți ce spune frații mei aici? Nu e rușine să recunoști că ai alunecat. Este păcat să nu recunoști. Nu e păcat să alunecăm, pentru că suntem oameni. Cădem, păcătuim în multe feluri. Dar de aceea ne spune, frații mei, străduiți-vă să vă întăriți chemarea. Vedeți, astea sunt lucruri pentru noi. Gândiți-vă, fiecare dintre noi, nu e unul care să facă diferență. Fiecare dintre noi avem bubele noastre. În cap și mai știu pe unde. Avem probleme. Dar Dumnezeu spune așa, nu te uita prea mult la lucrurile astea, ci întărește-ți chemarea. Cum? Păi ne-a chemat Dumnezeu prin har, prin Hristos. Alegerea voastră, pentru că spune, făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată. Iată cum se ajunge la împiedicare. Cum? Împiedicându-ne, dar nu făcând circ. Cum ne place să facem, ne place să facem circ. Și mai ales pe net. Ce am făcut? Cum am făcut? Când am făcut? Nu, frații mei. Nu. Întăriți-vă chemarea și alegerea. Săduiți-vă mai mult să faceți acest lucru, spune. Și nu vă veți împiedica niciodată. Așa că Acum putem să spunem, Doamne, ajută-ne la lucrurile astea, pentru că știm despre ce este vorba. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Pentru pilda aceasta în care ne pui din nou în fața realității. Tu ne spui că există doar doi fii. În realitate, oricum am spune noi, când am spune noi, ce am spune, e important este dacă facem până la urmă voia Ta. Doamne, Tu recunoști pe fiecare dintre noi. Știi cum suntem cu împlinirea poruncilor Tale. Cei mai mulți dintre noi de aici știm prea bine ce trebuie să facem. Dar Te rugăm să ne ajut să trecem dincolo de planuri bune, de intenții bune, dorințe bune. Și să trecem prin puterea Duhului Tău cel Sfânt la împlinire. Tu spui că ne-ai dăruit tot ceea ce ține de a trăi credința. Ne-ai dat putere să face ca credința noastră să fie faptică, să ducă la schimbarea comportamentului nostru, să ne asemănim tot mai mult cu Tine și astfel să iubim pe oameni, așa cum Tu ai făcut-o. Te rugăm să ne ajut să ne dăm silința aceste lucruri, să ne ocupăm cu aceste lucruri în viața noastră, pentru ca să fim astfel fiul care spune Da, Tată, fac și face. Te rugăm să ne ajut la aceste lucruri. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.